Pampi Sainte-Marie egunon? Egunon baixurire. Beaz, lehenik eta behin nola ezautu duzu kiale urret? Bon, deia, auzo erriko dut, ni landiartara, bera suskun darra zen sortzez. Na, ezautut gero amiku zen eta hori egontzen arzain, niguko basketan horzen amiku zen, eta behaz, han ezautut, hola, diferentzia badugu, adina piskat, nala ere hua antzen, eta ni mutiko gaztia interesatzen, eta bera behar zalea zen, aurra ikastola, eta behaz, hola ezautut, eta gero presonde joan egon izte, behaz, Thailanda gero berriz hasin izan mendien ezautzen mainien, eta ere atxiki gini beti harremana, eta mendira eta frangotan joan niz kontrasarorat eta bere ikusterat, familian ikusterat, zaninekin, eta han erraiten nien bezala. Kuan dugu zomeite mementoko xo pastuik eta etxola hartan, eta ez da baida eta irrikak daila. Eta gero ere segitu dugu elgarrekin ELB-en eta arzainen borroka hortan, eta beti partaide izan gira, bera gehiago arzain gori lotuik, eta ni ELB-en sartu nintzen, eta elgarra elgarri ikusi dugu atzeman dugu beti borroka desberdinetan, eta gaiten emzela lortu ginoen ere hori zinez garraipen handia izan zen arzainek ez zuten estatuto juridikorik, eta etzinez ezagutiak laborari ezala, eta laguntzen unkitzeko eta behar zuten, behaz, etxola zuten makarrik beren harta ziren jabe edo hua zuten kudeatzen, eta behaz etxola lortu ginen, etxola ziz despotazio izaitia, eta horri esker onarpen batukan zuten, eta horrek dena aldatu zien horien dako, eta hori borroka ondia eraman zen, eta zomit urtezo manifa bat ere jendea bildu zen ederki garaziko merkatu estalian, eta hori zen iz, eta garaipen epoita izan zen, eta gero beti elgar ikusi dugu, gizon kuriosoa zen, beti hor zen, borroken berri jakin nahi iz, eta espazen gehiago arzain, ere semiari, eta erenari utzia bari mazien ere, segitzen ziren beti interesatzen gure atunetaz, eta bez, ba, beti azken urtetan gutio ikusi dut, eta ba, ala ere garazinta ikusten nien, eta beti ba, laguna ginen, asfaldiko ba, beti bidea hain izin dugu elgarrikin, eta ba, lagunak azken nien. Laborari eta hartzain munduan biziki militante importante bat zuzun? Bazien ibilbedi bereziak, arzainak usu hemen arzain txoilak eta denbora hartan eta luzien zuten olako eskola ita inik, eta horrek aldiz bazien eskola puskat inik, ibilia zen, esperientzia handia bazien, dira errandia bezala hor larzakeko borrokan eta Bretainian izan zen hango borrokatzu eta sustengatzen eta holako zen, gizan bipila zen, kuriosa zen, haizien jakin eta nortasun holako zen ere, brokalaria. Eta behaz, gero joarek ekarri du bere esperientzia hori eta bere jakitate bat ere bazien, eta joarek ekarri du, hainitz behar zain mundu horretan, eta eskukaldi paper betetze eta horretan laguntza ekarri du, eta hori batakite, hori eskartzen dute hainitzen hainitzek. Eta horien ordezkari izan da luzaz, eta anekdota da, horrek berak zitien emaiten ere berriak lehen oaste usiz han gainetik, eta denetaz bazazkien, berri bazazkien, denen berri bazazkien, segitzen zitien hartzain guziak, eta hartan norbait izan da, eta ekarpen handiak egin du. Irati biziki umtsa ezagutzen zixin, behar ba ikusten zixin denbora pastu, irati ere kanbiatzen hasten zuzula, zuk itz egina izan duzu, hortaz? Ba, biztan dena, mementatez hor jauntio atzuk, inxospe eta dubosk eta holako atzu eta orduko gara jertako senadore eta deputatu eta horiek utzi balire egiten, etzen horiek nahiko zuten makarrik turismoa izaitia gainartan eta argun bultantiatziren hori buruz kostaldean eta hemen ere, mendialdean, eta bez, txale horren meldu zen biziki. Artako horren turismoaren ez kontra, hori onartzen alda, hain batean behar da, turismo eta gu hau ibiltzen gira bestetan, eta normal da, bestiak ere hemen ibil ditezen, baina ez da hori izan behar lehentasuna, eta bez, arzaingoa du lehentasuna, arzaingoa du bizia txikitzen, eta bazterrak zaintzen, eta bez, hori txalein keska hori zen, beti atxik zezan lehentasuna arzaingoak, eta izan dizten etxola hori guzitan eta arzainak eta gizon emaztiak, han hartaldeak zainduko dituztenak, eta ere horrek ere ekartzen du, mendiak ala txikitziak laborantzari ere beste kutsu bat emiten dila. Batzu badira, mendiari uko egin dutenak eta denak pian txikista eta beldur zen eta gure. Bide horrek hartzen du lehentasuna, mendia abandonatzen da, fitezikina da eta ikusten dugu hegoaldean, Nafarroan eta mendia ustu da, sasutu da eta gero amango suak animalia badira eta ezin kontrolatuak. Hortako ere numei turismoa poli baten nako, behar dira bazterrak untsa txiki eta bizi ekarri eta hemen ez da bakarrik turismoa, kostaldetik aste buritan eta bizi gilende helu da mendirat, eta horiek goxatzen maute mendia eta ikusten zoin untsa honoa paileatea den, zain dioa den, da, arzaineri esker eta laborantza mota bateri eskerko. Aipatu dituzu hegoaldeko mendiak, hegoaldekoekin ere bazitxean ahemanak? Ba, deia kontrasaro ahontan mugan izan ez, eta hangoak behala pastatzen zen, eta beti ukandu usaila horbaizetako lagunekin, eta otxakabin, eta hiltzia hain anitzi biltzen zen, hango ahzainek ezagutzen zitien, eta holako zen kuriosa zen, nahi zitien ahremanak ukan, eta ere hango problematikak eta hemengoak eta konparatu, eta hindu bitartekari lan bat ere hango ahzainekin, eta holako baitzen, hola, bere nortasun berezia zien, eta horre lagundu du. Eta azken galdera bat, zuk ze ohoitzapen atxikitzen duzu hartaz, edo baduzu ohoitzapen konkretu bat, hola, burian heldu zauzuna? Ez, gizon soa, gizon ernia, kapablia, eta ahzaina errotik ofizioan, eraman du buliki, zinez ez dute neok duz erten al, haikin ados ez zirenek ere, ez dute erreiten al, etzela ahzaina eta egiazko ahzaina ona. Eta ez hori gizan txipia bainan kalitatea ondikoa. Mil esker hainitz, Pampi. Zuri.